milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trochę nas zaskoczyła, ale już jest siódma. W piątek, 31 maja, Robert Grzędowski. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Michał Szerwa. Donald Trump, pierwszym w historii USA byłym prezydentem uznanym za przestępcę. Stan premiera Słowacji poprawił się, Robert Fico przewieziony do Bratysławy. Trwa burzowy długi weekend, dziś kolejne ostrzeżenia synoptyków. Donald Trump został formalnie uznany za przestępcę. 12-osobowa ława przysięgłych uznała byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych za winnego 34 zarzutów sfałszowania w 2016 roku dokumentów finansowych, żeby ukryć skandal seksualny, który mógłby storpedować jego kampanię prezydencką. Co dla byłego prezydenta w praktyce oznacza werdykt, mówi nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Wydanie przez ławę przysięgłych werdyktu nie oznacza, że Trump w najbliższym czasie trafi do więzienia. Prowadzący sprawę sędzia dopiero na 11 lipca wyznaczył datę ogłoszenia wyroku. Trump może zostać skazany na 4 lata pozbawienia wolności albo dostać wyrok w zawieszeniu. Sędzia ma dużą swobodę w określaniu kary. Może nawet zasądzić pobyt w więzieniu tylko w weekendy. Trump niedługo będzie musiał się stawić w Wydziale Nadzoru Kuratorskiego na rozmowę, podczas której będzie mógł wyjaśnić, dlaczego zasługuje na łagodniejszą karę. Wykonanie wyroku może zostać jednak opóźnione, jeśli Trump będzie się od niego odwoływał. Jest mało prawdopodobne, że apelacja zostanie rozpatrzona przed dniem wyborów 5 listopada. W drugiej połowie lipca amerykańska Partia Republikańska ma formalnie nominować Trumpa na kandydata w wyborach prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A decyzję sądu skomentował w mediach społecznościowych urzędujący prezydent. Jest tylko jeden sposób, aby nie dopuścić Donalda Trumpa do gabinetu owalnego. Przy urnie wyborczej, napisał Joe Biden. Premier Słowacji Robert Fico został wypisany ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego trafił w połowie maja po próbie zamachu na jego życie. Jak podają słowackie media, szefa rządu przetransportowano śmigłowcem do Bratysławy. Doniesienia o wypisaniu premiera potwierdziła dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy Miriam Lapunikowa. Nie sprecyzowała jednak, gdzie będzie przebiegać dalsze leczenie polityka, który przeszedł dwie operacje po tym, jak został postrzelony. Część słowackich mediów podaje, że Robert Fico trafił do szpitala Świętego Michała w Bratysławie. Inne powołują się na źródła, według których szefa rządu przewieziono do jego mieszkania w stolicy. Ma o tym świadczyć wzmożony ruch policji, który zaobserwowano w ciągu dnia w miejscu, gdzie mieszka Fico. W ostatnich dniach lekarze informowali o poprawiającym się stanie zdrowia premiera. W jednym z komunikatów szpital w Bańskiej Bystrzycy podał, że zgodnie z własnym życzeniem Robert Fico zostanie wypisany dopiero, gdy jego stan będzie pozwalał na leczenie domowe. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Mężczyzna, który strzelał do słowackiego premiera po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej, przebywa w tymczasowym areszcie. Za usiłowanie zabójstwa z premedytacją grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie. Zamachowiec działał z pobudek politycznych, twierdząc, że nie zgadza się z polityką rządu. Piątek to kolejny dzień z burzami w całym kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr i ulewne opady deszczu. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że te gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne prognozowane są głównie dla Polski zachodniej i południowej. Najbardziej niebezpieczne będą opady i te do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mniej więcej do 75-80 km na godzinę. Niestety będzie pojawiał się również grad. Gradziny mogą mieć średnicę od 2 do nawet 3 cm. Burze na południu i zachodzie Polski mogą pojawiać się także w nocy. Synoptycy radzą, by przed dalszą podróżą sprawdzać prognozę pogody. Szefowie Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych oskarżają przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozpowszechnianie fake newsów. Kierowana przez Macieja Świerskiego instytucja nie przekazuje spółkom należnym im środków z abonamentu. Likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher zauważył, że wbrew słowom Macieja Świerskiego nadawcy nie mogą pobierać środków z depozytu. Przewodniczący Świrski stosuje tu zasadę złodziej krzyczy łapać złodzieja, bo chce odwrócić uwagę od tego, że sam rozpowszechnia fake newsy. My na przykład jako Polskie Radio, wbrew temu co mówi Maciej Świrski, nie możemy odebrać pieniędzy z depozytu, ponieważ po prostu sąd nie zgodził się na jego ustanowienie. Nie ma żadnego depozytu i jesteśmy w sytuacji patowej. Likwidator Polskiego Radia i likwidatorzy 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia w wydanym oświadczeniu stwierdzili, że nie jest prawdą, co przekazała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, że środki z abonamentu są jedynie uzupełnieniem kosztów nadawania z przeznaczeniem wyłącznie na realizację misji publicznej. Likwidator Radia Łódź Jacek Gruzień podkreślił, że środki z abonamentu są mediom publicznym niezbędne. Abonament nie jest dodatkiem. Pieniądze z abonamentu są niezbędne do funkcjonowania i realizowania zadań abonamentowych zarówno przez Polskie Radio i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Kwota, którą blokuje Maciej Świrski, to tylko w przypadku rozgłośni regionalnych już ponad 80 milionów złotych. 12 kwietnia Polskie Radio informowało, że do przewodniczącego Krajowej Rady trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o prawie 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w studiu pojawił się w urodzinowej trójkątnej czapeczce Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie siatkarki idą jak burza w rozgrywkach Ligi Narodów. Biało-czerwone w amerykańskim Arlington pokonały Koreę Południową 3-0 i nie zamierzają przerywać znakomitej pasce. To szóste zwycięstwo Polski w tegorocznej Lidze Narodów. Wcześniej w turnieju w Antalii pokonały Włoszki, Francuzki, Holenderki i Japonki. Biało-czerwone jako jedyne zdobyły do tej pory komplet punktów. Hubert Hurkacz musiał wykazać się sporą cierpliwością. Polak awansował do trzeciej rundy tenisowego wielkosztemowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W meczu drugiej rundy wygrał z Amerykaninem Brandonem Nakashimą 6-7, 6-1, 6-3, 7-6. Mecz, który rozpoczął się w środę, został przerwany z powodu opadów deszczu. Panowie spotkanie szczęśliwie dokończyli wczoraj, choć deszcz też nie odpuszczał. Mecz trwał 3 godziny i 14 minut i był kilkukrotnie przerywany. Swoją rywalkę poznała dziś solenizantka Iga Świątek, która obchodzi 23 urodziny. Wszystkiego najlepszego i samych sukcesów. Polka w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Buzkową. Arka Gdynia awansowała do finału barażu o piłkarską ekstraklasę. W spotkaniu półfinałowym Arka pokonała Odrę Opole 4-2. W drugim półfinale barażu Motor Lublin wygrał po rzutach karnych z Górnikiem Łęczna. Spotkanie finałowe w niedzielę w Gdyni. Znamy już skład finału Ligi NBA. Minionej nocy w finale konferencji zachodniej drużyna Dallas Mavericks pokonała w Minnesocie miejscowych Timberwolves 124-103 i wygrała całą serię 4-1. Dallas Mavericks to mistrzowie konferencji zachodniej. Awansowali do wielkiego finału NBA, w którym zmierzą się z Boston Celtics. Podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Teksańczycy ostatni raz, z powodzeniem zresztą o mistrzostwo, rywalizowali w 2011 roku. Nie było oczywiście niespodzianki w przypadku ogłoszenia MVP playoffów konferencji zachodniej. Tytuł przypadł rewelacyjnie grającemu Słoweńcowi Luce Doncicowi. To jest trofeum dla całej naszej drużyny, nie dla mnie. To jest nas wszystkich. Jesteśmy w finale. Trudno mi w to uwierzyć. Komentował Luka Doncic. Wielki finał rozpocznie się 6 czerwca. Pierwsze dwa spotkania rywalizacji do czterech wygranych odbędą się na parkiecie w Bostonie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ponownie o sporcie kilka minut po 8. A teraz o pogodzie. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, około południa wzrastające do dużego. I to zachmurzenie będzie się też wiązać z burzami. Takie burze z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także z opadami gradu możliwe są dziś w całym kraju, choć jak słyszeliśmy w serwisie, najpoważniejsze jest zagrożenie dla zachodniej i południowej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 25 stopni w centrum. Nieco chłodniej nad morzem, 16-18 stopni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Wraca temat legalizacji marihuany. Choćby w trwającej kampanii wyborczej padają propozycje, aby zalegalizować ten środek odurzający. Oczywiście w tym punkcie wraca klasyk marihuany. A dlaczego? No właśnie, dlaczego? I czy państwo są za? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Powracający temat legalizacji marihuany, patrząc choćby na wzorce kanadyjski czy niemiecki, także w Polsce coraz częściej takie głosy o legalizacji marihuany się pojawiają. W studiu witam terapeutę uzależnień Monaru, Tomasza Harasimowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy o tym rozmawiać, ale także wysłuchamy Andrzeja Dołeckiego ze Stowarzyszenia Wolne Konopie, którego wypowiedzi udało nam się nagrać. I od tego zacznijmy, bo Stowarzyszenie Wolne Konopie opowiada się za polityką depenalizacji, dekryminalizacji i także legalizacji marihuany, a założenia tej polityki tłumaczy właśnie Andrzej Dołecki. Depenalizacja to jest moment, w którym nie karzemy karami więzienia za posiadanie marihuany, czyli czyn taki stanowić będzie wykroczenie. To jest depenalizacja. Następny krok to jest dekryminalizacja, kiedy w ogóle samo w sobie posiadanie przestaje być nawet występkiem, a legalizacja to jest ten moment, w którym produkt staje się produktem, że tak powiem, komercyjnym, dostępnym w legalnym obiegu handlowym. Oczywiście kontrolowanym, dajmy na to jak w przypadku alkoholu czy nikotyny, wiekiem, punktami dostępu i tak dalej, ale jest to produkt będący w akcyzowanym, opodatkowanym obiegu, bo dekryminalizacja i depenalizacja to są dwie sytuacje, w której rezygnujemy z karania, ale zostawiamy to dalej w szarej strefie. Czy wszystkie te kroki powinny być wykonane? Czy one rzeczywiście sprawiłyby, że nie byłoby wielkich problemów z uzależnieniami, nie byłoby problemów społecznych, a jednocześnie wszyscy byliby szczęśliwi, jak to nam działacze pro-marihuany tłumaczą? To nie ma nic wspólnego z takim stwierdzeniem, że nie byłoby problemów. Byłyby problemy, bo problemy, tam gdzie są ludzie, tam są problemy. Tam gdzie są używki, tam są problemy. O depenalizacji czy dekryminalizacji mówi, no ja też o to zabiegam od lat, nic z tego nie wychodzi. W wielu krajach to się udało w bardzo prosty sposób zrealizować, u nas nie. Uzależnienia czy też substancje to jest polityka. A skoro jest to polityka, mamy teraz kolejne kampanie, to będzie podnoszone i pamiętam rozmowy przed 10, 15, 20 lat na ten temat, no i rozmawiamy nadal. I coś się zmienia? Nie, no rozmawiamy. Można rozmawiać. No dobrze, to rozmawiajmy, bo jestem troszkę zaskoczony, że terapeuta uzależnień z Monaru mówi o tym, że zabiega o dekryminalizację czy depenalizację marihuany. A co jest marihuany? Zaskakującego? Nie bardzo rozumiem. No, mówimy o narkotyku, jakby no, nie było. No zgoda, też mówimy o zdrowiu publicznym, mówimy o procedurach. Zatem nie jest to, znaczy THC jako ten fragment substancji nie jest elementem prozdrowotnym. Oczywiście marihuana może być stosowana leczniczo i jak najbardziej. W tej kwestii jest legalna w Polsce. Jest legalna, medyczna. Chociaż za łatwo nie jest, ale na dzisiaj nie jest najtrudniej. I marihuany na rynku jest cała masa. Większość jest uznawana za leczniczą. We wskazaniach medycznych jak najbardziej tak. Jako rekreacyjna, no to niech to będzie sprawa wyboru konsumenta czy użytkownika i niewątpliwie ściganie tych nieincydentalnych, ale konsumentów, którzy posiadają, bo mają ochotę zapalić, jest bezproduktywne. Ale to jest jakby obszar życia społecznego. Od strony medycznej no jest cała masa badań, które jednoznacznie mówią, że nie jest to substancja prozdrowotna. Ale niech to będzie decyzja konsumenta. O tym, jak Stowarzyszenie Wolne Konopie odpowiada na pytanie o szkodliwość marihuany, mówił nam także Andrzej Dołecki. Jak każdy środek odurzający, jak każde lekarstwo ma swoje dobre i ma swoje złe strony. Owszem, uzależnia psychicznie, nie uzależnia fizycznie, to jest bardzo duża różnica. W klasyfikacji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o szkodliwość, to jest dużo, dużo niżej za papierosami, alkoholem, jest w okolicach kawy jej szkodliwość. Czy Tomasz Harasimowicz się zgodzi z tymi słowami, czy jednak mieliśmy tutaj do czynienia z miejską legendą, z tym, że nie uzależnia fizycznie marihuana? No ja mam inne trochę doświadczenia. Każda substancja ma oczywiście w różnej skali ten element fizyczny, uzależnia psychofizycznie, z tym, że też nie należy tego demonizować. Odstawienie komputera, jak obserwuję, też ma fizyczne konsekwencje. Skutki, tak. Także każdy rodzaj zależności u osobnika powoduje i każdy rodzaj odstawienia. Czy to będą uzależnienia behawioralne, czy chemiczne, powoduje reakcję, czy może nie u wszystkich w tej samej skali, ale ryzyko reakcji organicznej jest. I tu to rozróżnienie, że skoro nie, tak jak Dołecki mówi, skoro nie powoduje fizycznych, to w porządku. Jeszcze raz, należy marihuanę niewątpliwie zdepenalizować i to by był pierwszy krok, być może, bo z wyjątkiem Malty, chyba i to 21 roku dopiero, nigdzie naprawdę nie ma legalnej marihuany. Ona jest dopuszczona. Dopuszczona w bardzo wielu krajach, również Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że ona jest legalna. Mhm. A jeżeli mówimy o legalizacji substancji, żeby ona była legalna na pewnych warunkach, jak alkohol, to myślę, że to będzie jeszcze długo gra polityczna. Spróbujmy nie odstąpić i nie ścigać tych incydentalnych czy nieincydentalnych, ale użytkowników, którzy mają ochotę przyjąć tę substancję na własne ryzyko. No i rozumiem, że tu się pojawia w rozmowie także alkohol i pewnie moglibyśmy też powiedzieć ale o paleniu tytoniu. Ale nie ma co relatywizować, czy nie ma no co właśnie mówić o alkoholu, lekach, czy innego ale rodzaju. Ale jednak porównujemy, prawda? No bo mamy substancję, łatwe, która byłaby legalna, czyli tak samo jak dziś z alkoholem czy z papierosami, opodatkowana czy oakcyzowana, jak słyszeliśmy w wypowiedzi Andrzeja Dołeckiego, no to od razu pojawia się w mojej głowie przynajmniej taka perspektywa, no znów uzależnionych tysięcy Polaków, którzy mają problem, no w tym przypadku nie z alkoholem, który na przykład dziś kupujemy na stacjach benzynowych, nie z papierosami wszechobecnie dostępnymi, ale właśnie z marihuaną i nieznacznie się to różni. Mam nadzieję, że się zlikwiduje alkohol na stacjach benzynowych. Ja jestem zwolennikiem skandynawskiej formuły na sprzedaż alkoholu i dystrybucję. Myślę, że to też u nas jest niemożliwe, bo COVID-a już była praktykowana od stuleci. I jakoś jesteśmy mentalnie zakręceni, że mamy prawo. No oczywiście mamy prawo, tylko też liczmy koszta społeczne. Koszta społeczne alkoholizmu. Większe, zdecydowanie, bez porównania większe niż koszta uzależnienia od substancji innych niż alkohol, mimo że istnieją, no jakoś bardzo ciężko przynajmniej regulować ten fragment. W Polsce alkohol jest artykułem pierwszej potrzeby, co jest Czyli paranoją. Nie stawiajmy znaku równości między tą sytuacją, która mogłaby być w przypadku legalizacji marihuany. Ale jeżeli mówimy o marihuanie czy narkotykach, to mówmy o tych substancjach, a nie odwołujmy się do alkoholu, bo to jest demagogiczny zabieg. Mhm. Czyli rozumiem, że jest pan także za legalizacją marihuany. Czy tylko te pierwsze kroki, czyli depenalizacja, dekryminalizacja? Ja uważam, że jeżeli by była ścieżka wyznaczona do legalizacji, to trzeba przejść ze względów społecznych przez pewną procedurę. I w mojej ocenie najłatwiej i najpraktyczniej by było depenalizować. Potem dekryminalizować, prowadząc badania. I w zależności od wyników badań zastanowić się nad dalszymi krokami. Nie sądzę, żeby to była droga usiana różami. No tak, tak jak w przypadku niemieckim, gdzie mimo tej legalizacji posiadania marihuany, tam wciąż są planowane kolejne, no dobrze, nazwijmy to depenalizacją. Nie, no bo to są ważne terminy. Jeżeli mówimy o legalizacji, to znaczy jest to substancja w pełni dopuszczona. Okej, okay, czyli w Niemczech mamy na własny użytek tam do trzech krzaczków, tak prawda, i tak dalej, czyli to nie jest legalizacja. W niektórych krajach są to dwa krzaki, w niektórych trzy, w niektórych można samemu posadzić, w niektórych nie. I czemu nie? Czemu nie? Spróbujmy iść tą drogą. A rzucanie od razu hasła legalizacji w kontekście ogólnoświatowych ustaw, ogólnoświatowych zapisów,

bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Już dziś koncert premier i debiutów na 61. festiwalu w Opolu. Kaja, Alicja Majewska, Michał Bajor, Landwery, Alicja Szempińska, Tatiana Okupnik, Piotr Cugowski. Opole znów łączy. Oglądaj już dziś o 20 w TVP1. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już w poniedziałek startują Allegro Days. 7 dni promocji do minus 40%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A to czas na Radio Nawigator Trójki. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś bardzo spokojnie na drogach, ale oczywiście są miejsca, w których mamy utrudnienia i tak jest w województwie mazowieckim na drodze numer 60 Ciechanów-Maków Mazowiecki. Na 189 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku, a ruch odbywa się naprzemiennie. Na drodze 45 Krapkowice-Rogów Opolski mamy korek w obu kierunkach, a powodem jest m.in. przebudowa tej trasy na 79 kilometrze. Jezdnia jest tutaj zwężona. Droga 22, spowolnienia też w obie strony, to jest w okolicach Kończewic, odcinek Czarlin-Malbork. Mamy też, wolniej pojedziemy autostradą A1 w stronę Gdańska przed węzłem Pelplin i w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Łodzi, też wolniej na A1, ale to przed węzłem Stanisławie. Na południu trzeba zwolnić na trasie S1 Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Kościelne w obu kierunkach, a także na drodze 79 Bytom-Chorzów. Widać spowolnienia w okolicach węzła Rudy w kierunku Katowic na autostradzie A4. No i jeszcze raz, trasa S1 to w pobliżu Zwardonia stoją kierowcy. Mamy korek przy granicy polsko-słowackiej. Większy zator jest na jezdni w stronę Polski. Mamy 29 minut do 8. A to czas na skrót serwisu Trójki. Mamy sygnał i mamy Michała przerwę w studiu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w całej Polsce dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz większości terenów województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Także dla zachodnich powiatów Wielkopolski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Synoptycy prognozują burze, na którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. W amerykańskim stanie Michigan po raz drugi wykryto ptasią grypę u człowieka. Chory to pracownik farmy, na której były krowy zakażone wcześniej wirusem. Do poprzedniego zakażenia człowieka na innej farmie w stanie Michigan doszło 22 maja. Na razie nie ma dowodów na możliwość przechodzenia wirusa z człowieka na człowieka. Naukowcy obawiają się jednak, że kolejne zakażenia u ludzi mogą doprowadzić do niebezpiecznych mutacji, które będą w stanie pokonać tę barierę. Ochrona młodych ludzi przed wpływem przemysłu tytoniowego. Tegorocznym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wzrasta częstość używania produktów alternatywnych do tytoniu zawierających nikotynę. Według Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca prawie co drugi uczeń szkoły podstawowej i średniej w Polsce używa e-papierosów codziennie. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zakaz sprzedaży jednorazowych smakowych e-papierosów. Ciepły mamy poranek, w zasadzie w całym kraju na termometrach. O tej porze zobaczymy już ponad 15 stopni Celsjusza, miejscami nawet 20 o 7:30. A w ciągu dnia będzie od 20 stopni na południowym zachodzie do 25 w centrum. Tu gwiazdka, tradycyjnie nieco chłodniej nad morzem, 16-18 stopni Celsjusza. Uwaga na burze, te mogą się pojawić w całym kraju, a szczególnie niebezpieczne mogą być w zachodniej i południowej Polsce. Tam dziś pojawią się na Państwa ekranach SMS z alertami RCB, no bo zachód i południe kraju pod alertem IMGW drugiego stopnia. Legalizacja, a co najmniej depenalizacja marihuany. Temat wracający często także w przypadku trwającej kampanii wyborczej do Europarlamentu. I Państwa głosy, 2 2 7 3. Jestem jak najbardziej za legalizacją tej rośliny. Jest to przede wszystkim niesamowity wróg medycyny. Odnośnie zabobonowców, którzy nazywają tą roślinę narkotykiem czy czymś złym, prosiłbym zasięgnąć wiedzy praktycznej lub podstawowej na temat działania tej rośliny, jej historii oraz tego, o co ona się opiera względem czasów lecznictwa, uleczania nowotworów lub wyhamowywania i jak wiele innych chorób. Jestem za, ale nie polecam. Jak prowadzimy marihuanę legalną, wiadomo, że Polacy najwięcej spożywają alkoholu na głowę, no to już naród całkiem ogłupieje. Mi się wydaje, że już będzie koniec świata w Polsce. Dziękuję bardzo. Dopuściłbym posiadanie jednej doniczki marihuany. Tylko problem polega na tym, że jak się da komuś jeden palec, to będzie chciał całą rękę. I sprawa padnie. A no właśnie, może my Polacy po prostu nie damy rady. Jako naród nie unieślibyśmy tego tematu. Czy państwo zgadzają się z takimi słowami? 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Corners and she hid under bed. She Dzień dobry. Dzień dobry. A pan już kawkę dzisiaj wypił? Nawet dwie. No to zaczynamy. A konkretnie zaczynamy Ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Kończymy wyjątkowo krótki tydzień pracy. Dla wielu z państwa zresztą pewnie trwa jeszcze długi weekend. Ale takich momentów oddechu nie mamy wcale aż tak wiele, bo jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, jesteśmy w czołówce narodów najdłużej pracujących w Unii Europejskiej. Nieco dłużej pracują tylko Grecy i Rumuni. Sytuacja na rynku pracy cały czas jest bardzo dobra. Bezrobocie w kwietniu według unijnej metodologii wyniosło 3% i jest drugim najniższym we wspólnocie po Czechach. Producent nie może sprzedać nam sprzętu, który nie nadaje się do naprawy. Tak czytamy w dyrektywie przyjętej właśnie przez Radę Unii Europejskiej. Najpóźniej za 2 lata ten dokument ma stać się prawem poszczególnych krajów wspólnoty. Nowe przepisy mają umożliwić konsumentom łatwe, szybsze i tańsze naprawy, nawet po okresie gwarancji. Wtedy producent będzie musiał to zrobić po rozsądnej cenie. Tymczasem ceny paliw cały czas spadają, choć już nie tak gwałtownie jak w ubiegłym tygodniu. Kto z państwa jest teraz w trasie, można wykorzystać weekendowe promocje, które możemy spotkać na wielu stacjach. Tak mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. One dodatkowo pozwolą obniżyć rachunki za tankowanie. W ramach programów lojalnościowych można uzyskać korekty ponownie nawet do 30 groszy na litrze benzyny czy oleju napędowego. Na początek czerwca, więc już po długim weekendzie, ta dobra tendencja, którą notujemy przez cały maj, powinna być utrzymana. W ciągu miesiąca ceny 95 i diesla spadły średnio 15 groszy na litrze, a benzyny 98 o mniej więcej 5 groszy. I teraz za litr 95 diesla płacimy egzekwo średnio 6,54 za litr. Susza. To słowo odmieniane przez wszystkie przypadki przez rolników. Jak informuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, rolnicza susza dotyczy już 14 województw. Ale brak wody to nie tylko problem dla rolników. Przedłużająca się susza zaczyna być groźna dla całej gospodarki. I o tym m.in. będziemy rozmawiać chwilę po 9 w audycji Winien i Ma. Już teraz zapraszam w imieniu swoim i Sylwii Zadrożnej. A ciekawe, ile kolega redaktor wypił już dzisiaj kawę. Ja tylko jedną. Tylko jedną? Ale filiżankę czy kubek, bo to jest ważne. Takie wielkie wiadro, można powiedzieć. Bo liczą się jednostki, to nie tyle. Kawa kawie nierówna. No dobrze, tak. Ale ja zakładam, że kolega redaktor jeszcze dwie pan przed sobą, przed 9, a to później... Mieli mały jeszcze coś, tak, myślę, coś tam się ale troszeczkę dołożujemy. Ale będzie ktoś z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa? Dzisiaj będzie dwoje ekonomistów dobrze państwu znanych. Pani profesor Elżbieta Mączyńska i Artur Bartoszewicz. Także taki duet, który też nawzajem się lubi. Myślę, że tematy będą bardzo różne i bardzo ciekawe. To wszystko po 9 w Trójce, ale jeszcze do 9 zapraszamy do Trójki. Same go znam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off. Ron, Good Luck Babe w Trójce na 12 minut przed 8, a 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu i kolejne Państwa wypowiedzi w kwestii ewentualnej depenalizacji lub nawet legalizacji marihuany. Niewielką ilość, czyli jedną doniczkę. Żeby to wszystko zrównoważyć i wprowadzić etapami, to wydaje mi się, że to są kwestie dwóch pokoleń, bo teraz młodych ludzi nie nauczy, podobnie jak jest ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, które szkodzą. Całkowicie podzielam zdanie pana Adama. Serdecznie pozdrawiam trójeczkę. Rozumiem marihuana medyczna, marihuana, która pomaga ludziom, ale rozmawiamy tutaj o marihuanie, która ma być używką. Wprowadzenie następnych używek, które ludzie nie potrafią korzystać mądrze, albo nie będą potrafili. Ludzie rodzi pytanie, po co wprowadzać następne coś, z czym później będzie trzeba w jakiś sposób walczyć. Medycyna będzie musiała się zająć odwykiem tych ludzi. Nie ma gwarancji, że nie siądą po zażyciu marihuany za kierownicą, że nie zrobią czegoś złego. Nie ma gwarancji. Pytanie, po co? Zapraszamy do Trójki. I jeszcze jeden wątek w porannej audycji związany z uzależnieniami. Problemy z liczeniem mogą być spowodowane nadużywaniem telefonu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD lub OECD, można też tak, przeprowadziła badania, które powinny zaalarmować uczniów i ich opiekunów. Co dokładnie według ekspertów powoduje słabsze wyniki w nauce? O tym Martyna Masztalesz. Według badaczy słabe wyniki w nauce korelują z nadużywaniem przez młodzież telefonów komórkowych. A co na to sama młodzież? Moim zdaniem nadużywanie telefonów pogarsza zdecydowanie nasze wyniki w nauce, ponieważ odwracają one uwagę od tematów i od samej nauki. Nie jesteśmy w stanie w 100% skoncentrować się na tym, co mamy się nauczyć i ja zdecydowanie używam więcej Instagrama niż siedzę przed książkami. Jeśli uczeń zamiast czytać książki surfuje po internecie, może mieć problem na egzaminach. Brak czytania ze zrozumieniem to efekt skondensowanych i prostych komunikatów w social mediach, twierdzą eksperci do spraw edukacji z OECD. Ponadto więcej niż połowa uczniów przyznaje, że przyczyną słabych wyników w matematyce i naukach ścisłych jest dekoncentracja na lekcjach właśnie przez używanie smartfonów, przez samych respondentów oraz ich kolegów i koleżanki. Ta sytuacja to nie jest wina uczniów, podkreśla korepetytor i matematyczny influencer Robert Berger. Słyszałem takie stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach komórki i telefony zastępują komórki mózgowe wśród młodzieży. Ale mnie się wydaje, że to chodzi jednak o coś innego. Mamy czasy TikToka. Mamy czasy, gdzie wygrywają krótkometrażowe filmiki, kilkunastosekundowe. Uważam, że w erze też postępu technologicznego i przytłoczenia informacyjnego spada czas skupienia i koncentracji wśród młodych ludzi. I to w procesie edukacji należy uwzględniać, żeby również brać pod uwagę to, że to skupienie może być mniejsze wśród młodzieży. Metody edukacyjne wciąż nie zostały dostosowane do dzisiejszych czasów, konkluduje matematyk. Samo nadużywanie smartfonów nie musi być powodem, a na pewno nie jedynym powodem słabych wyników w nauce, dodaje psycholożka dziecięca dr Aleksandra Piotrowska. Może być tak, że oba te zjawiska, a więc i nadużywanie telefonu, i słabsze osiągnięcia szkolne, mają wspólną przyczynę albo ileś wspólnych przyczyn. No może na przykład kwestia niedostatku opieki, uwagi ze strony rodziców, może zbyt duże pozostawienie dzieci samym sobie, niestety częste w dzisiejszym czasie, a skutkujące tym, że łatwo wybierają no takie proste aktywności, jak chociażby scrollowanie ekranów czy obecność w mediach społecznościowych. Nie w tym rzecz, żeby powyrzucać ekrany z życia, tylko w tym, żeby kontrolować ich używanie, podkreśla psycholożka. Zawsze mamy wybór i wie o tym doskonale 11-letni Maksio. Moim zdaniem wpływa to trochę na naukę, ale też można grać dużo z kolegami, ale też można się dużo uczyć. Choose your fighter! Ciekawym przykładem w kontekście edukacji i cyfryzacji jest Szwecja, która zrezygnowała z ekranów w nauczaniu przedszkolnym i na początku szkoły. Laptopy i tablety miały zrewolucjonizować szwedzką edukację. Dziś rząd przyznaje, że spowodowały przede wszystkim wzrost uzależnienia od technologii i problemy z koncentracją. Oj, kolejny temat rzeka, prawda? Mamy 7 minut do 8. Po 8 przypominam, rozmowa polityczna Renaty Grochal-Bezuników. Dziś gościem Renaty Adam Bielan.